شب سهر شد مهر از افق جل بگر شد آه دل دردی شام سوزنده چون آذر شد شهناز ریز اشکی فرو ریز از فتنه گردون فغان کن و سیل سیل خون روان کن. خوشا دردی خوشا دردی که درمان تو باشی خوشا ملکی که سلطانش تو باشی. خوشا دردی که درمان تو باشی خوشا ملکی که سلطانش تو باشی. خوشا چشمی که رخسار تو بینه، خوشا راهی که پایانش تو باشی، خوشا راهی که پایانش تو باشی. خوش باشه دل امیدواری که امید دل و جانش تو باشی، چه باکاید زکس، چه باکاید زکس آن را که ویرا نگهدار و نگهبانش تو باشی جانا. چه گلزار و گلستانش تو باشی. خوشا دردی که درمانش تو باشی، خوشا دردی که درمانش تو باشی، خوشا ملکی که سلطانش تو باشی. چه خوش باشد دل امیدواری که امید دل و جانش تو باشی. چه باک آید زکس آن را که ویرا، چه باک آید زکس آن را که ویرا، نگهدار و نگهبانش تو باشی. شب سهر شد مهر از افق جلوه گر شد، آه دل دردی شام سوزنده چون آذر شد. Thank you. گفته خاطر دشمن دون شد می در گلوی مدعی خون شد